сёння я распачну вам распавядаць гісторыю, якая называецца «У гасцях у сонца, месяца і змрока». Паспрачаліся неяк раз два чалавекі з племені ківаць. Адзін сцвярджаў: «Хівіў сонца і ганумі месяц – гэта два розныя чалавекі». Другі ж сцвярджаў, што Хівіо і Ганумі адзін чалавек. Спрэчка іх перайшла ў бойку, і адзін моцна пабіў другога. І тады збіты засаромеўся сваёй слабасці і вырашыў адправіцца ў шлях на каноэ, каб нарэшце дакладна даведацца, дзе дом Ганумі месяца і як Ганумі падарожнічае па небе. Дзень і ноч гроб ён вяслом у адкрытым моры, накіроўваючы каноэ да таго месца, дзе ўзыходзіць месяц. Нарэшце ён прыплыў да дома Ганумі месяца. У гэты час якраз пачаўся адліў, і лодка села на мель. Першы раз Ганумі месяц з'явіўся перад чалавекам у вобразе маленькага хлопчыка, які стаў запрашаць яго сысці на бераг. «Не», – сказаў чалавек, – «ты маленькі хлопчык, а не месяц. Я хачу, каб сам Ганумі запрасіў мяне». «Я і ёсць Ганумі месяц», – адказаў хлопчык. «Выходь, калі ласка, на бераг». «Не», – настойваў чалавек, – «я хачу бачыць дарослага, а не такое дзіця. Ты зусім не Ганумі». І ён застаўся ў каноэ. Ганумі месяц пачаў хутка расці і хутка выйшаў да чалавека у вобразе юнака. Але той зноў адмовіўся выйсці на бераг. «Я чакаю, калі з'явіцца сапраўдны Ганумі месяц, а не такі, як ты, юнак. Я чакаю дарослага чалавека, хай ён выведзе мяне на бераг». Прайшоў час. Ганумі прыдбаў бараду, і тады ён зноў прыйшоў да чалавека, але той працягваў паўтараць: «Я жадаю, каб выйшаў сам Ганумі месяц». «Ды я і ёсць Ганумі». І зноў чалавек не паверыў яму. У наступны раз Ганумі месяц з'явіўся ў вобразе сівога старога. «Выходь жа на бераг», – паклікаў ён чалавека. «Дык гэта ты, Ганумі?» – спытаў гость. «Я хачу, каб сам Ганумі запрасіў мяне на бераг». «Ну, вядома, я і ёсць Ганумі месяц». «Не», – сумняваўся чалавек, – «мне думаецца, ты не Ганумі». Нарэшце Ганумі месяц з'явіўся зусім старым, ледзь перасоўваў ногі і абапіраўся на кій. Толькі тады мужчына выйшаў з лодкі і пайшоў за ім на бераг.